reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. W kalendarzach 2 maja to Dzień Flagi i Polonii w serwisie za chwilę o trwających właśnie uroczystościach. Będzie też raport z Dolnego Śląska, przez Odrę przechodzi fala wezbraniowa. Zagrożenia wielkiego nie ma. Szczyt wezbrania znajduje się mniej więcej w rejonie brzegu Oławy. Ślub na plaży, wesele z szumem fal i solidną dawką jodu. Łeba ma nowy pomysł na promocję. Hymny i uroczyste podniesienie flagi na Placu Zamkowym w Warszawie, złożenie wieńca przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przez parę prezydencką, a teraz uroczystości w Belwederze i wręczenie odznaczeń. To główne państwowe obchody Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Obserwuje je Małgorzata Naukowicz, nasza reporterka jest na dziedzińcu Belwederu. Dzień dobry, Gosiu. Dzień dobry. Na dziedzińcu właśnie rozpoczynają się uroczystości, co słychać. Podczas tej uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczy wysokie odznaczenia państwowe przedstawicielom organizacji polonijnych, bo dziś, jak przypomnę, też przypada Dzień Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Organizacje polonijne mają też dostać z rąk prezydenta flagi państwowe, które zabiorą do krajów, w których obecnie działają. Andrzej Duda wręczy też legitymacje szkolne uczniom sobotniej szkoły imienia Dywizjonu 303 w Sutton w Wielkiej Brytanii. Obchody Dnia Flagi rozpoczęły się od uroczystego podniesienia biało-czerwonej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda złożył też kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego obok Belwederu. Małgorzata Naukowicz obserwuje uroczystości przed Belwederem. Gosiu, bardzo dziękuję za relację. Fala wezbraniowa na Odrze przechodzi właśnie przez Dolny Śląsk. Po ostatnich ulewach wody w największej rzece regionu jest więcej, ale stany alarmowe nie są jeszcze przekroczone. Obecnie nie ma zagrożenia powodzią na Dolnym Śląsku, zapewnia hydrolog Elżbieta Daniluk. Szczyt wezbrania znajduje się mniej więcej w rejonie brzegu Oławy. Na wodowskazie w Trestnie stan alarmowy nie powinien być osiągnięty. Natomiast od brzegu dolnego wzdłuż Odry przemieszcza się fala. Tam stany wody dalej rosną. Ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące fali wezbraniowej na Odrze ma obowiązywać jeszcze przez dobę. A według hydrologów rzeka może przekroczyć także stany alarmowe w województwie lubuskim. To już za niespełna 4 godziny. Wielki finał piłkarskiego Pucharu Polski na murowe stadion Narodowego w Warszawie wybiegną drużyny Lecha Poznań i Arki Gdynia. O szczegółach Adam Malecki. Powtórzyć sukces sprzed 38 lat, kiedy Arka jedyny raz zdobyła Puchar Polski. To marzenie piłkarzy, którzy w Ekstraklasie walczą o utrzymanie. Możemy powtórzyć sukces z 1979 roku, przekonuje trener Leszek Ojrzyński. Wtedy Wisła miała reprezentantów kraju, podobnie jak teraz Lech. I Jarkowcy dali radę, ale ja nawet bym tam dawno tak nie sięgał pamięcią, bo co tydzień każda kolejka ligowa daje nam przykłady tego, że właśnie ten teoretycznie skazany na porażkę wygrywa. Lech Poznań ma szansę na 6. Puchar Polski w historii, a głód zwycięstwa jest tym większy, że kolejorz 2 ostatnie finały przegrał z Legią Warszawa. Już dawno o tym zapomnieliśmy, przekonuje kapitan Łukasz Trałka. Ja nie żyję tym tematem, to jest historia, ona nic mi nie da. A jeśli chodzi o mobilizację przed tym, które nas czeka, no nie da się bardziej być przygotowanym do tego meczu, jeśli chodzi o głowę i po prostu będziemy gotowi na 100%, żeby ten finał wygrać. I dać radość kibicom kolejorza. Warszawa, Adam Malecki. To będzie rozmowa w cztery oczy. Władimir Putin spotka się z Angelą Merkel. Rosyjski prezydent przyjmie kanclerz Niemiec w swojej letniej rezydencji w Soczi. Komentatorzy w Moskwie mówią, że głównymi tematami będą kwestie międzynarodowe, ale podkreślają także, że po raz pierwszy od 2 lat Putin i Merkel poruszą także kwestie wzajemnych relacji. Współpraca energetyczna, przede wszystkim w zakresie dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec, a także udziału rosyjskiego biznesu w dużych przedsięwzięciach na niemieckim rynku, to tematy bezpośrednio interesujące Moskwę i Berlin. Chodzi m.in. o budowę drugiej nitki gazociągu północnego, która kłóci się z interesami Polski. Według kremlowskich źródeł Władimir Putin zamierza poruszyć również sprawy związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, walką z terroryzmem i działaniami NATO w pobliżu rosyjskich granic. Z kolei Angela Merkel chce podnieść kwestie dotyczące kryzysu na Ukrainie, konfliktu w Syrii i napięć w Libii. Przez wiele lat Putin i Merkel uchodzili na międzynarodowej scenie politycznej za dobrze współpracujących partnerów politycznych. Kontakty między przywódcami Niemiec i Rosji ochłodziły się po aneksji Krymu i wybuchu wojny w Donbasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Łeba ma nowy pomysł na promocję. Miasto chce zostać nadmorską stolicą ślubów i wesel. Prace nad ofertą właśnie trwają, a największą atrakcją mają być śluby na plaży, mówi burmistrz Andrzej Strzechmiński.

zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Na miejscu 79 Tilaw i Warszawa. I już chciałem powiedzieć, by się Państwo przygotowali na miejsce 77, bo będzie coś wyjątkowego. Ale to byłoby bez sensu, bo każda pozycja jest tutaj wyjątkowa. Ciekawie jestem, kto teraz zrobi głośniej radio, bo ja już. Miejsce 78. Zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. To nie jest tak, że my nie reagujemy, my prowadzący nie reagujemy na to, co się dzieje. 78. miejsce, Breakout, kiedy byłem małym chłopcem. Poruszający utwór, wielki, ale tylko takie wybrali Państwo do 10. polskiego topu wszechczasów. Na miejscu 77. Thank you. cieniu odjeżdżasz. Ręce złamawszy na pancerz, przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan. Miecz na szynę zielony i gromnic płakaniem dziś mola. Rwie się soku koń twój podrywa stopy jak tancerz. Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie. jaśnieją na niebie, a blaski zimy omusną. I po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Chorą ucichł nagle i znów jak fala wyplusnął. To było 16 minut i 25 sekund cudownego brzmienia słów i muzyki. Aga z Krakowa napisała, że to jest jej absolutnie numer jeden, a według głosowania na 10 Polski do wszechczasów Czesław Niemen, Bema Pamięci, Żałobny Rapsod na miejscu 77. Trudno mi przy okazji takiego wybitnego utworu podawać jakieś szczegółowe statystyki. Może krótko powiem, że utwór oczywiście towarzyszy nam we wszystkich polskich topach wszechczasów. Najwyższa jego pozycja to pozycja 17 w 2008 roku. Polski top wszechczasów, ciąg dalszy, miejsce 76. Śmiesznym być.

jak jedwab. Tak, tylko ona, jak jedwab. Nie ukrywam, że słuchając tego utworu zawsze czekam na ten moment, kiedy będę mógł wychwycić głos Edyty. Róże Europy, Edyta Bartosiewicz, Jedwab. Najwyższa pozycja tego utworu to było miejsce 28 w 2008 roku. Dziś na 75. A na 74...